jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, komunikat specjalny. Okazje dnia w MediaMarkt. Ponad 100 produktów w odjechanych cenach. Tylko dzisiaj w sklepach MediaMarkt oraz w sklepie internetowym. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 maja, jest 11. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska. Służby ratownicze szykują się na najgorsze. Nad południe Polski nadciągają potężne ulewy. Dziś pierwsze posiedzenie ukraińskiego okrągłego stołu, ale ukraińska prasa nie daje mu większych szans. W tym serwisie także plażowy rekord we Włoszech. Ministerstwo Administracji kolejny raz ostrzega przed ulewami, które w najbliższych dniach obejmą południe Polski, a zwłaszcza jego wschodnią część. Spodziewane jest podniesienie stanu wód na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego, ale także śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Na tym ostrzeżenie się nie kończy, bo zgodnie z prognozami należy spodziewać się rozszerzenia obszaru opadów na województwa dolnośląskie, opolskie, mazowieckie i podlaskie. Najmocniej ma padać jutro i pojutrze. Służby przeciwpowodziowe w niektórych miejscach już w pełnej gotowości. Sprawdzamy stan infrastruktury i specjalistyczny sprzęt, mówi zastępca komendanta Sądeckiej Straży Pożarnej Paweł Motyka. Nasze przygotowania to przede wszystkim zwiększenie stanów osobowych, sprawdzenie sprzętu, którego naprawdę jest bardzo dużo w naszych jednostkach, zarówno pływającego, pomp, rękawów wodnych do podnoszenia wałów, czy też każda gmina ma zgromadzone takie stworzone bazy z piaskiem i workami, które można bardzo szybko użyć do wzmacniania i obrony tego, co będzie zagrożone. W związku z ostrzeżeniami meteorologów około 15 zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, zapowiada Izabela Laskowska z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najprawdopodobniej rządowemu zespołowi będzie przewodniczył premier i będą ministrowie spraw wewnętrznych, administracji, obrony narodowej, prezes IMGW. Spotkanie będzie poświęcone przygotowaniom służb na to, co może się wydarzyć w najbliższych dniach. Tymczasem okazuje się, że tylko 30% polskich upraw jest ubezpieczonych od klęsk meteorologicznych, mimo że istnieje ustawowy obowiązek ubezpieczania połowy posiadanego areału. Choć rolnicy mają świadomość, że klęska żywiołowa może pozbawić ich zysku z plantacji, to się nie ubezpieczają, bo twierdzą, że to za dużo kosztuje. 3,5 hektara jest ubezpieczone. Drogi jest. Liczy się 25 tysięcy hektara zysku, znaczy ze zbioru. A to jest 11% od tego się płaci. 9625 zł. No bo nie ma dotacji na to. Państwo dopłaca do ubezpieczenia upraw tylko w przypadku, gdy ubezpieczenie jest wykupione w firmie, z którą Ministerstwo Rolnictwa ma podpisaną umowę. W dodatku dotacja przysługuje tylko wtedy, gdy stawka ubezpieczenia nie przekracza 5% wartości, na którą plantacja jest ubezpieczona, tłumaczy Jolanta Fiejka, kierownik działu ekonomiki Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jeżeli zakład ubezpieczeń będzie chciał od nas więcej niż te 5%, no to wtedy dopłat państwa już nie ma. W pewnych miejscach częściej występują dane zjawiska. W związku z tym na tych obszarach ryzyko wystąpienia, no wiadomo, jest większe. Wtedy zakład ubezpieczeniowy, no też bierze to pod uwagę. A to w praktyce oznacza, że stawka ubezpieczenia w tych rejonach będzie wyższa niż zakładane 5% wartości ubezpieczenia, co z kolei oznacza utratę możliwości skorzystania z dotacji. Spóźniony i bez większych szans na znalezienie rozwiązania konfliktu, tak o rozpoczynającym się po południu w Kijowie ukraińskim okrągłym stole pisze tamtejsza prasa. Przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, a także działacze pozarządowi i naukowcy będą starali się rozwiązać trwający od kilku miesięcy kryzys. Dziennik Ukraina Młoda podkreśla, że władze w Kijowie mają utrudnione zadanie, gdyż nie wiadomo, z kim tak naprawdę trzeba rozmawiać na wschodzie. Z terrorystami nie można, ponieważ mają oni krew na rękach. W dodatku wśród nich jest wiele podziałów. Z kolei miejscowe władze i oligarchowie nie kontrolują już sytuacji. Siewodnia nie spodziewa się szybkich efektów rozmów w Kijowie. Prawdopodobnie pierwsze posiedzenie Okrągłego Stołu nie przyniesie rozwiązania. Rozmówcy dziennika twierdzą, że rozmowy są spóźnione, a jedynym ich rezultatem może być wyraźny sygnał dla mieszkańców wschodu, że będą mogli mówić swobodnie po rosyjsku i w większym stopniu sami decydować o losie swojego regionu. Muszą także paść argumenty, które przekonają ich do korzyści płynących z pozostania w składzie Ukrainy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Za prowadzeniem wewnętrznego dialogu na Ukrainie opowiedział się już po raz kolejny szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry. Kerry oświadczył, że o przyszłości Ukrainy powinien decydować demokratyczny proces, a nie siła. Przyszłość Ukrainy nie może być określona pod lufami karabinów. Karty do głosowania stemplowane w Moskwie w referendum sterowanym przez Rosję nie powinny decydować o losie Ukrainy. Potępiając atak, w którym zginęło 7 żołnierzy ukraińskich, John Kerry wezwał separatystów, by uszanowali wolę narodu, który chce zdecydować o przyszłości swego kraju w wyborach 25 maja. Szef amerykańskiej dyplomacji poparł jednak ideę większej decentralizacji Ukrainy. Oczekujemy prawdziwej deeskalacji konfliktu, rozbrojenia, opuszczenia okupowanych budynków w zamian za amnestię i dialog. John Kerry powtórzył stanowisko amerykańskich władz wobec Rosji, że terytorium NATO jest nienaruszalne i sojusz będzie bronić każdego jego skrawka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. We Włoszech rekord aż 269 plaż, głównie nadmorskich, ale i nad jeziorami otrzymało w tym roku najwyższe wyróżnienie, czyli niebieską flagę. To oznacza, że mają krystalicznie czystą wodę i otoczenie oraz doskonałe warunki. Najwięcej 20 najwyżej ocenionych plaż jest w Ligurii na północy kraju, a najmniej w Abruzji w środkowych Włoszech. To był serwis Trójki. Lubelszczyzna, Podkarpacie, Małopolska, Świętokrzyskie i Górny Śląsk. Głównie tam od dziś do piątku będzie intensywnie padał deszcz. Miejscami może dochodzić do podtopień, opadom towarzyszyć będzie silny wiatr. Na pozostałym obszarze pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie opady deszczu i burze nad samym morzem 10 stopni, w Augustowie, Wrocławiu i Szczecinie 13, w Bydgoszczy, Rzeszowie, Krakowie i Poznaniu 14, a w Warszawie 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Tak blisko i tak daleko zarazem, można powiedzieć, gdy zastanawiać się nad tym, co wiemy o naszych najbliższych sąsiadach w Czechach. No na przykład, że mają knedliczki, rumcajsa i szpital na peryferiach. Choć o tych ostatnich też już nie wszyscy pamiętają. Jak żyją i czy są dumni ze swojego kraju i jak widzą jego przyszłość w 10 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. O tym wszystkim opowiem Państwu już dziś w magazynie europejskim w programie trzecim w samo południe. Obecność obowiązkowa. Ernest Zozuń. Autopromocja. Już prawie 7 minut po 11. Do południa. It melts inside me like fire on a snake. Historia wszystkiego Terry'ego Gilliama na trójkowy pokaz tego filmu zapraszam Państwa do warszawskiego Kina Muranów. 16 maja w piątek odbędzie się ten pokaz. Przypominam, Teoria wszystkiego, godzina 20:30, a zaproszenia oczywiście pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Done with this dance, baby, bail with me. The tide's at our door, feel the pull of the moon. I'm tired of these lights, want to float with you. My ocean, my heart. Done with this dance, baby, bail with me. My ocean, my heart, anchor you to me. You can blink like a star or sink like a stone in the sea. Come be my man, baby, bail with me. And come be Piętnaście minut po 11:00 punktualnie pojawiła się w studiu Grażyna Dobroń. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś wyspana, promienna, wypoczęta. A to prawda. I jeszcze słońce świeci, jeszcze przed burzą. Instrukcja obsługi człowieka. Dzisiaj trochę ciekawych rzeczy na nasz temat, bo o wielu naprawdę nie wiemy. Zespół eksplodującej głowy. To nie jest obraz z kreskówki czy horroru. To dość poważne, ale jeszcze słabo poznane zaburzenie snu. Podczas zasypiania albo wybudzania ludzie na przykład słyszą głośne dźwięki, trzaskanie drzwiami, fajerwerki, strzały z broni palnej. Każdy z nas by się po prostu tego wystraszył, więc za tym idzie lęk. A za lękiem, no wiadomo, niewyspanie, słabość, rozkojarzenie i kolejny stracony dzień, no bo w ciągu dnia wtedy człowiek zwyczajnie przesypia. U niektórych dochodzi jeszcze ból głowy i błyski. Zespół eksplodującej głowy został opisany w 1988 roku w czasopiśmie Lancet. A wcześniej funkcjonowała nazwa trzaskanie mózgu. Co stoi za tymi trzaskami? Przypuszczenie, że kiedy ciało nie wyłącza się ze snu we właściwej sekwencji, a zamiast tego włączają się inne grupy neuronów, to mózg zaczyna właśnie trzaskać. A do tego, jeśli sen jest płytki, przerywany, epizody mogą być częstsze. Podobno zespół eksplodującej głowy bardziej dotyczy kobiet niż mężczyzn i próbowałam, no tak pół żartem, pół serio zastanowić się dlaczego. Chyba mamy więcej spraw do ogarnięcia. Ale tak na serio, żeby zbadać, co dzieje się w ciągu nocy z nami, jeśli cierpimy na zaburzenia snu, do niedawna trzeba było spędzić czas w laboratorium. Męczył się i pacjent, i lekarz, bo obaj nie spali. Od niedawna jest aplikacja Happy Wake Up, którą można ściągnąć na komórkę, a tam inteligentne urządzenie zarejestruje, co robimy w nocy, ale też obudzi delikatnie przed czasem, jeśli kręcimy się w pościeli, albo pozwoli spać do wyznaczonej przez nas godziny. Ten fiński wynalazek zarejestruje, kiedy śpisz mocnym snem, kiedy się budzisz, kiedy poruszasz. Podobno używanie tej aplikacji pomoże zegarowi biologicznemu w opanowaniu właściwych wzorców snu. Służy też do wykrywania bezdechu, zespołu niespokojnych nóg czy chrapania. Niestety komórkę trzeba trzymać blisko głowy, a to już wiadomo, że nie jest takie korzystne i nie jest takie zdrowe. W ogóle jak szykujemy się do snu, zalecenia są proste. Wyłączaj się powoli od aktywności, nie oglądaj horrorów, nie graj w gry, aby sen mógł przyjść. Ale testy wykonane w Amerykańskiej Akademii Snu na grupie nastolatków na chwilę zburzyły mit nocnego wyciszenia. Chłopcy co prawda nie mieli kłopotów ze snem, grali w brutalną grę przez 50 minut albo oglądali film dokumentalny Marsz Pingwinów. W obu przypadkach zasypiali potem snem kamiennym. I mimo tak mocnej aktywności, czas zasypiania po grze w porównaniu do filmu wzrósł o dziwo, zaledwie z 3 do 8 minut. Proszę jednak nie wnioskować, że u każdego nic się nie wydarzy i trzymać rękę na pulsie, uważając, co przed snem robią nasze dzieci. Jak człowiek się nie wyśpi, to obie wiemy. To nie tylko jest słabszy intelektualnie, ale też nic mu się nie chce. Nie krząta się po kuchni, nie pitrasi, a chętnie zje coś gotowego na mieście. Więc sięga po fast foody. Obiad zje w restauracji. To mało korzystne dla zdrowia. Ostatnie badania łączą stan niedospania z cukrzycą, otyłością czy depresją. Ale no warto zakończyć jakoś dobrze, pozytywnie. Czy jest coś, co pięknie ukołysze do snu prócz ramion ukochanej osoby? Kołyska. Szwajcarzy z Uniwersytetu w Genewie udowodnili, że kołysani dorośli również zasypiają szybciej, a sen jest głęboki. Co prawda badali tylko godzinne drzemki w hamaku i zyskali taką charakterystykę, więc co dopiero by się działo, gdybyśmy spali całą noc w ogromnych kołyskach. Z tą miłą perspektywą wieczorną zostawiam Państwa na cały dzień. Ale może chociaż drzemka w hamaku, to by było coś. Wakacje to drzemka w hamaku. A w przyszłości, ja wiem, może pojawią się jakieś kołyszące łóżka i niewodne, ale takie kołyszące. No nie, proszę mi dzisiaj nie mówić o łóżkach i o kołysaniu, bo ja tu nie doczekam do 12. Nie, to jest tylko miła perspektywa. A to miła. Bardzo dziękuję. Grażyna Dobroń. Do jutra. Marzę, że jesteśmy w siódmym niebie, że nadszedł czas i w sam raz trafiło tam każde z nas. Tak oczywiście wybrałem milczeć, inaczej zniszczę i z tą pieśnią zostałem sam. Po tobie brak słów, których ja już nie mam. I mówią mi, że twoje serce brak mi sił o ciebie walczyć, bo tak już jest, że drogo płaci ten, który wybrał nic nie tracić. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. Nie, nie, proszę państwa, nie zasnęłam, pomimo tego, że o kołyskach i hamakach rozmarzyłam się nieco. Teraz w Trójce Lao Che, a za 4 minuty Michał M. Czekaj dni 7, być może zimnych i wietrznych, ale dni 7 jedynie, bo 8 będzie wieczny. Puść go i nie trzymaj, nie skręcaj, nie naginaj. Zapniesz go za łachy, będzie wierzgał, fikał. Przez palce wyciekał, bo ten, który minął, do ciebie nie należał. I ten, który nadejdzie, także twój nie będzie, bo ten, który minął, do ciebie nie należał. I ten, który nadejdzie, także twój nie będzie. Siedem jedynie, bo 8 będzie wieczny. Nowy lichy lizie, stary wspomnisz. Jeśli nowy cudny, stary zapomnisz. Ale wiedz, iż nie ma wcześniej i nie ma też później. I teraz, tu i teraz, i teraz, tu i teraz, i teraz, tu i teraz, i teraz, tu i teraz, i teraz, teraz, teraz, teraz, teraz. Jest dokładnie w 11:30. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Potwójne pasmo przenoszenia. I Michał Margański. About my old school, and she was there all pink and gold and glittering. I threw my arms around her legs, came to weeping, came to weeping. W ten sposób, jak państwo doskonale wiedzą, rozpoczyna się druga płyta Florence and the Machine Ceremonials, najmłodszy album Florence Welch, wyjątkowej wokalistki, która jest właśnie przed wydaniem kolejnego. kolejnej płyty. Florence dokładnie za miesiąc wystąpi na festiwalu Orange. Jest zatem okazja, aby zastanowić się, jak może przebiegać ten występ. Tym bardziej, że istnieje prawdopodobieństwo, że w trakcie warszawskiego koncertu usłyszymy jej najnowsze utwory. O opinię w tej sprawie zapytałem specjalistkę i znawczynię twórczości Florence, Annę Gacek. Florence Welch, czyli siła napędowa Florence and the Machine, to jest zjawisko sceniczne. Czerpie inspirację od największych, choćby od Kate Bush. Myślę, że to jest tutaj ta najprostsza taka linia, jaką można narysować, więc jest to inspiracja tworzenia na scenie pewnego widowiska, jednak widowiska, w którym muzyka gra najważniejszą rolę. Ta muzyka potrafi bronić się sama, przede wszystkim Florence potrafi się obronić swoim niesamowitym głosem. Te wszystkie piękne wokalizy, które słychać na dwóch studyjnych płytach Florence and the Machine, nabierają jakiegoś innego wymiaru na scenie. Ja widziałam ją kilkanaście już razy, więc myślę, że mogę coś na ten temat powiedzieć. Ona nigdy nie śpiewa piosenki tak samo. Szczególnie tego doświadczyłam, kiedy promowała swoją płytę Ceremonials i widziałam ją w jednym z paryskich klubów dwie noce, dzień po dniu. I to były dwa różne koncerty. Zależne od tego, jaki którego dnia miała nastrój. Drugiego dnia była wyraźnie radośniejsza, żywsza, pierwszego bardziej nostalgiczna. Myślę, że w Polsce doczekamy się raczej wesołej Florence and the Machine, ponieważ ona wie, jak kocha ją polska publiczność i ona z przyjemnością tę miłość oddaje, a oddaje ją w sposób najwspanialszy, jaki może artysta, to znaczy dając całą siebie na scenie. To są występy, na których ona spala się w 100%. Kiedyś, kiedy promowała pierwszą płytę, biegała po scenie jak szalona do publiczności, do swoich muzyków, tańczyła, to też trzeba podkreślić, ma niezwykłą grację, pięknie się rusza, myślę, że spokojnie mogłaby być tancerką, gdyby wybrała sobie inne życie. Wiązuje dużą wagę do tego, jak na tej scenie wygląda te piękne, zwiewne, długie suknie, które potęgują to wrażenie ruchu. Ona zawsze teraz, kiedy już może sobie pozwolić na większe produkcje, zawsze gra też ze sztucznie generowanym wiatrem, właśnie po to, żeby to wszystko miało jeszcze taki teatralny posmak. Przy drugiej płycie postanowiła pójść w jakość, to znaczy zdała sobie sprawę z tego, że to szaleńcze bieganie odbija się jednak na jej głosie, więc z pomocą trenerów właśnie tego głosu, a także przede wszystkim z narzuceniem wewnętrznej dyscypliny, te koncerty stały się bardziej majestatyczne i spokojne. A jak będzie w Warszawie? O tym przekonają się Państwo dokładnie za miesiąc. 14 czerwca bowiem Florence and the Machine wystąpi na dużej scenie Orange Warsaw Festiwalu. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Never Let Me Go, utwór, który być może pojawi się w trakcie występu artystki. Reflections still look the same to me as before I went under, and it's peaceful in the deep cathedral where you cannot breathe. No need to pray, no need to speak. Now I am under. Yeah. pleasure, so sweet and so cold. And all this devotion I never knew at all. And the crashes I have for a sinner released in the arms of the ocean. Przypominam Państwu, za Michałem Margańskim Florence and the Machine, dokładnie za miesiąc, 14 czerwca w drugim dniu Orange Warsaw Festival. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Uchroni Bóg. 18, trochę więcej niż 18 minut zostało do 12. Na zakończenie przypomnę Państwu Teoria Wszystkiego Terry'ego Gilliama. Zapraszam Państwa na trójkowy pokaz w kinie Muranów w piątek o 20.30. Jan Niebudek przy telefonie, zostało jeszcze kilka zaproszeń. 22 i 7 trójek. Przypominam, proszę dzwonić. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek wspominany, Katarzyna Pruchnicka, dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Za chwilę w trójce kolejny odcinek powieści, a jutro w do południa spotka się z Państwem Michał Nogaś, a to brzmi na zakończenie Wojtek w Czechosłowacji. Szybczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Moss. Zaczynamy. Boarding, odcinek 15. Piotr przyjrzał się krytycznie temu, co dotąd napisał, i rzuciło mu się w oczy, że narrator opowieści o kraśnie jest ostatnim sprawiedliwym w Sodomie. Więc z masochistyczną satysfakcją dodał postać reportera z Warszawy, który łazi po miasteczku z nieuzasadnionym poczuciem wyższości. Nie był aż takim idiotą, jak w tym autoportrecie, w każdym razie miał nadzieję, że nie jest, ale uzyskał dzięki temu interesujący efekt. Prawdę mówiąc, jeszcze straszniejszy. W ten sposób czytelnik nie miał już zupełnie nikogo, z kim mógł się zidentyfikować. A zarazem w pisaniu było to zabawne. Jakby przez chwilę oddzielił się od samego siebie. Takie pisarskie out-of-body experience. Bezpieczniejszy odpowiednik przeżycia, od którego zaczęły się objawienia pseudomistyczki. Przed wieczorem reportaż był gotów. Piotr postanowił poczekać do rana z wysłaniem go do redakcji. Nazajutrz przeczytał jeszcze raz, doszlifował kilka zdań i tekst poszedł. 2 dni później otrzymał mail zwrotny. Piotrze, jesteśmy w stanie zrozumieć, że chcesz obrazić świrów. Trochę trudniej jest nam zrozumieć, że chcesz obrazić ludzi myślących trzeźwo, ale okej, żyjemy w wolnym kraju. Natomiast nie możemy się zgodzić, żebyś obrażał jednych i drugich jednocześnie. To niekonstruktywne. Czytelnik ma prawo wiedzieć, po której jesteś stronie. W końcu to dobrze, że odebrano tej kobiecie dzieci, czy źle? Przemyśl sprawę. Do zobaczenia na kolegium. Dziwna ulga. To nieprofesjonalne, myśli Piotr. Odrzucili mi pierwszy tekst od kilkunastu lat, a ja się nie przejmuję. Choć redukcja etatów z pewnością jeszcze się nie skończyła. Należałoby zastanowić się, jak ratować efekt wielu dni intensywnej pracy. Podróż do Wielkopolski, przesłuchanie nagrań, pisanie, przecież tego szkoda. A tymczasem coś zamiałczało w nim radośnie. Jakby spod zwałów wspomnień z Krasna wyszedł długowłosy kot z obruszką wysadzaną brylantami. Kiedy Giedoyt zaproponował Piotrowi wspólne zamieszkanie w wieży, najbardziej martwił się o to, czy przyjaciel nie będzie bałaganił w kuchni. Na szczęście dawny nauczyciel spełniał minimalne wymogi, jakie stawiał były uczeń. Choć zdarzyło się raz czy drugi, że rozpakowując zmywarkę, wrzucił widelec do noży albo w lodówce położył żółty ser na środkowej półeczce zamiast na najniższej. Marek zdawał sobie sprawę, że jego zamiłowanie do porządku w tym miejscu graniczy z obsesją, więc kiedy przypadła jego kolej, by zrobić obiad, mruczał: nikt nie jest doskonały. Nie precyzując, kogo ma na myśli, ale raczej nie siebie. Sprawdzał, czy wszystko jest tam, gdzie być powinno. To był krok przygotowawczy. A potem wyjmował i w niezmiennej kolejności ustawiał na blacie rzeczy, których w najbliższym czasie miał potrzebować. I dopiero wtedy zaczynał gotowanie. Giedoyt nigdy tego sobie wyraźnie nie powiedział, ale intuicyjnie czuł, że z dwóch stron, od zewnątrz i od środka, zagraża mu chaos, a pomiędzy dwoma nacierającymi skrzydłami wroga rozpościera się wąska i bezcenna kraina algorytmów. W kuchni doświadczał tego najwyraźniej. Kawałki mięsa okazywały się za każdym razem inne. To trochę większe, to mniejsze niż przewidywała receptura. W dodatku skrywały włókna o zawikłanym przebiegu i nieobliczalne soczewki tłuszczu. Warzywa stroszyły się niesubordynowanymi natkami, stanowiły nieskończone wariacje na temat teoretycznego, stożkowatego kształtu marchwi, pietruszki, kulistego selera. Nawet ziarenka groszku, gdyby im się dokładnie przyjrzeć, były kulkami tylko w przybliżeniu. I ta niepokojąca ciekłość i śliskość sosów, ich energia potencjalna, pożytkowana na wylewanie się poza naczynie, napięcie powierzchniowe menisków, gotowych do przechwycenia z kraju rękawa, jeśli tylko znalazł się zbyt blisko. A, jeszcze skandaliczne gruzełki, gotowe pojawić się po najdokładniejszym nawet miksowaniu. Przygotowując potrawę, toczyło się w istocie batalię przeciwko aleatorycznej naturze. Choćby siekanie warzyw w regularną kostkę. Zwycięstwo polegało na uzyskaniu z tego wszystkiego przewidywalnej formy i powtarzalnego smaku. A przecież był to tylko jeden z dwóch frontów walki. Gdyż nie należało zapominać jeszcze o drugim, wewnętrznym źródle zagrożeń. O skłonności człowieka do nieuwagi, bałaganu, niedokładności, niewczesnej fantazji, w wyniku których zoptymalizowany proces produkcji jedzenia mógł doznać nieobliczalnych szkód. Skłonności te występują zwłaszcza u mężczyzn, powtarzała mu przez całe dzieciństwo matka. Chodziło jej o ojca, któremu wprawdzie do kuchni wstęp był na wszelki wypadek wzbroniony, ale który za to potrafił ni z tego, ni z owego zwolnić synka z lekcji, bo miał akurat wolny dzień i ochotę, żeby obejrzeć z nim coś zajmującego. Cokolwiek. Nowy zabytkowy parowóz w Muzeum Kolejnictwa albo kaczki w Ogrodzie Saskim. A kiedyś pojedziemy do Honolulu, obiecywał zawsze na koniec wyprawy. Tak, gdyby ojciec miał pieniądze i akurat przyszło mu to do głowy, obudzilibyśmy się nazajutrz w Honolulu. Tylko bez walizek, wtórowała mu matka, która uważała, że wszystko należy zaplanować. Ale Honolulu pozostało dla Marka synonimem czegoś wabiącego i groźnego zarazem, do czego naturalną koleją rzeczy wszyscy powinni kiedyś dotrzeć, z walizkami lub bez. I chyba dopiero na kontrakcie w USA uświadomił sobie, że to tylko Hawaje. Marek, przebywając w kuchni sam na sam ze sobą, nie miał powodu, by nazywać to, co nim powodowało, ale przecież nie bez przyczyny na rozmaite sposoby kiełznał zagrożenia. Superczuła waga, którą znalazł w sklepie internetowym, pozwalała mu odmierzać nawet porcję ziół z dokładnością do 0,001 grama. Minutnik był w rzeczywistości elektronicznym stoperem, takim, jakiego używają biegacze. Nad stołem, do przygotowywania potraw, odrysowana została na ścianie linijka krawiecka. Piotr nigdy nie dopytywał po co, a Marek był mu za to wdzięczny, bo zdawał sobie sprawę, że drugi człowiek tego nie zrozumie, a tłumaczenie zajęłoby zbyt dużo czasu. Ale prawda wyglądała tak, że wolał mieć przed oczami obiektywną miarę długości, gdy rozmaite przepisy mówiły na przykład, by pierś kurczaka pociąć na paski mniej więcej 2 na 2 centymetry. Albo wołowinę kroić w płaty o grubości 1 do 1,5 centymetra. Z biegiem czasu zresztą popatrywał na linijkę coraz rzadziej. Zyskał miarę w oku. Ponieważ we wtorki pani Włodakowa prawie zawsze robiła im mleczo, obaj dzielili się sprawiedliwie przygotowaniem pozostałych 6 obiadów. I właśnie wołowina była tym, co, zdaniem Piotra, Markowi wychodziło najlepiej. A on sam też ją lubił. Zwłaszcza, że wystarczała na 3 dni. Jeśli, co zdarzało się najczęściej, planował ją na weekend, wówczas w piątek rano wyciągał z zamrażalnika purpurowy połeć. Wieczorem ciął go na płaty, rozbijał, a następnie rozkładał na całej sporej długości kuchennego stołu i przechodził od jednego krwistego placka do drugiego ze specjalnie przygotowaną saszetką, z której posypywał je mieszanką precyzyjnie odmierzonych ilości pieprzu, czombru, majeranku, czosnku granulowanego, bazylii i słodkiej papryki. Kiedy doszedł do ostatniego, odkładał na wyznaczone miejsce saszetkę, płaty przewracał i ponawiał swój marsz. Następnie, krągłymi ruchami jak prestidigitator, rozwierał foliowy woreczek i wkładał do niego obsypane kawałki mięsa, niby zaadresowane koperty, i chował worek do lodówki. Potem mył ręce i sprzątał. Jeśli przyszło się po kwadransie, nie sposób było domyślić się, że w kuchni oporządzano jakieś mięso. Tak przynajmniej uważał Piotr. Nazajutrz po śniadaniu zaczynało się gotowanie wywaru. Teraz na stole królowały suszone owoce, śliwki, morele, rodzynki, jabłka. Dalej znowu zioła, wielki słój płynnego miodu, specjalna plastikowa kasetka, w której Marek przechowywał skórkę pomarańczową, a ponadto puszka z suszonymi pomidorami. Na kuchence grzała się brytwanka z niewielką ilością wody, w której lądowała. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę.